أم مباشر الأنصارية رضي الله عنها عالمة فقيهة حديث نبوي راويسي Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning ziyoratiga borib turar edilar. Ayollar olami tarixida yaxshi iz qoldirganlardan biri Zayd ibn Harisaning ayoli Baro ibn Ma'rurning qizi Ummu Muboshir al-Ansoriyadir. Ummu Muboshir islomni dastlabki kunlaridan boshlab tanigan va qabul qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan ayoldir. Ummu Muboshir o'z islomining sobiqaligi va otasining martabasi tufayli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xos ehtiromlariga musharraf bo'lgan. Uning otasi Baro ibn Ma'rur ibn Sahrul Ansori al-Hazraji as-Salami Aqaba kechasidagi vakillardan biri edi. Aqaba kechasi tarixdagi ulug' kechalardan biri ekani sizga ma'lum bo'lsa kerak. U o'sha kechada o'z qavmi Banu Salama qabilasidan vakil bo'lib Unda qatnashganlarning eng ulug'i edi. Baro ibn Ma'rur oqko'ngil, fazilatli, taqvodor odam bo'lib, qiblaga yuz tutganlarning eng avvalgisi edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelishlaridan 1 yil oldin Safar oyida vafot etgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida ashoblari bilan uning qabri tepasiga borib janoza namozi o'qidilar. Baro vafotidan oldin yuzini qiblaga qaratib qabrga qo'yishlarini vasiyat qilgan edi va uni shunday dafin etdilar. Ummu Muboshir o'zining olimaligi, fiqhi va darajasining yuqoriligi bilan mashhur edi. Ibn Abdul Bir rahimahulloh Ummu Muboshir ulug' sahobiya ayollardan bo'lgan edi deya ta'rif beradi. Ummu Muboshirning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan qattiq bog'liq bo'lib, u zotning muborak xonadonlariga ko'p borib turar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning pokiza juftlaridan hamisha xabar olib turar edi. Xossatan Ummul Mu'minin Hafsa bint Umar radhiyallohu anhuma onamizning oldilariga ko'p borar edi. Bu borib turishi ko'plab hadislar o'rganib, yod olishiga sabab bo'lgandi. Ummu Muboshir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 10 ta hadis rivoyat qilgan. Ummu Muboshirdan Jabir ibn Abdulloh al-Ansori radhiyallohu anhu va ulug' tobiinlardan Imom Mujohid ibn Jabir al-Makki al-Mahzumiy ulug' sahobalar va tobiinlarning ulug'lari dars olgan. Keyinchalik ulamolar Mujohid ibn Jabir al-Makki Mahzumining imomligiga ittifoq qilishgan. U fiqh, tafsir va hadis ilmlari imomidir. U o'zi haqida gapirar ekan, men Qur'onni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan 30 marta o'tkazdim deydi. Husayb u haqida shunday deydi. Mujohid tafsir ilmida o'z zamonasining eng olimi edi. U Hijriy 103-yilda 83 yoshida vafot etgan va Ummu Muboshiridan Muhammad ibn Abdurrahmon ibn Hallod al-Ansoriylar ham hadis rivoyat qilganlar. Imom Muslim o'z sahihida va Imom Nasoiy As-Sunan kitoblarida Ummu Muboshiridan hadislar keltirganlar. Badr, Hudaybiyadagi bay'ati Rizvon qatnashchilarining fazilatlari haqidagi mashhur hadisining roviyasi ham Ummu Muboshirdir. U shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hafsaning uyida edilar va u yerda Badr va Hudaybiyada ishtirok etganlardan birortasi ham dozaxga kirmaydi dedilar. Shunda Hafsa onamiz Alloh taolo va in minkum illa variduha. Sizlardan har biringiz unga tushkuvchidirsiz degan emasmi? Dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيًّا سُنْغ تَقْوَدَر بولغان زاتلارنى ئۇندان قۇتقارامىز ۋە زالىم كىمسەلەرنى تىز چۆككەن ھاللاردا جەھەننەمگە قالدۇرۇرمىز ئايەتىنى ئوقىدىلار ئۈممۇ مۇباشىرنىڭ باشقا رىۋايەتلىرى ھەم بار ئۇلاردىن يەنە بىرى مۇجاھىد رىۋايەت قىلغان ھەدىستىر ئۇندا ئۈممۇ مۇباشىر مەن رەسۇلۇللاھ سەللاھۇ ئەلەيھى ۋە سەللەمنىڭ شۇنداي دېگەنلىرىنى ئىشىتتىم ئۇ كىشى Men sizlarga odamlarning eng yaxshisi kimligini xabarini beraymi dedilar. Ha, ayting yo Rasululloh dedilar sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning yomonligidan o'zini chetga olib, o'z kulbasida namozini o'qib, zakotini berib o'tirgan odam dedilar. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Muboshirning ziyoratiga bordilar. Ushbu ziyorat haqida Ummu Muboshir shunday deydi: Men o'z bog'imda xurmolar orasida yurgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib qoldilar-da, bu xurmolarni kim ekkan? Muslimmi yo kofir deb so'radilar. Muslim deb javob qildim men. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir muslim ko'chat yoki ekin eksa-yu, undan insonmi, qushmi yoki biror hayvonmi yesa, bu uning uchun sadaqa bo'ladi, dedilar. Ushbu sahobiya ayol ilmga, amalga, to'ati ibodatga to'la bo'lgan hayotni boshidan kechirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlarining guvohi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan rozi bo'lgan hollarida vafot etdilar. Ummu Muboshir xulafoi roshidinlar davrida ham Alloh azza va jallaning rizosi uchun jiddiy jihad qilib yashadi. Tarix uning qachon va qayerda vafot etgani haqida sukut qiladi. Lekin u haqidagi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, uni xulafoi roshidinlarning so'ngida yoki undan ozgina o'tgach vafot etganini ko'rsatadi. Ummu Muboshirdan Alloh rozi bo'lsin. Kengligi osmonlar va yerdek bo'lgan jannat bilan taqdirlasin. Va abadiy ne'matlarga hamda Allohning rizosiga erishgan taqvodor zotlar bilan birga unga ham najot bersin.